بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عزيزان خوشوستان بسران زيادة سنجين، باوكان برايان دايكان خوشكان، صلاة ورحمة مهرباني خواي پروردگار لأيوي بسري زيادة سنجينم. خوشوستانم تمنام خواي پروردگار صفات و آكاري قيادي لهمو لا يكمان دا بروينيه، همو لا یکمان سرکوتو موفق که تا بتوانین جیان من جیانی که قرآنی به هنگاوکان من هنگاوانی که محمدی به صلی الله علیه و سلم. لخوای پروردگار داوکارم که لآینکی خوی زیادر حالی من که تیگشتن من پی ببخشه. خوای پروردگار لتمنی خو من موفق من بکات سرکوتو من که همو لا یکمان دمو دسو مال من هبت لجاري كتير قران نوي حكم قرآن بو نيو دلو نيو مالو نيو ولات من خواهي پروردگار او تمني که مو مانا همو لايك من سرکوتوب کات تابتوانين خزمتكاري كي رقاو ربازي پیغمبری عزيز بن عليه الصلاة والسلام. خواهي پروردگار همو لايك من موفق کات هميشو هردم لهجرتا بین لغناه تاوانا و بو سمع طاعو كي رايالي، هميشو هردم لهجرتا بين لجاهليتا و بو اسلام، لنزانين و بو زانين، همو لايك من هميشو هردم هجرت بكين لشويني خرابا و بو شويني باش، لتمالي و توزلية و لدوري لعبادتا و لدوري لمزقوتا و بو عبادتو بو نيو مزقوت. لخواهی پروردگار داوا کارم دای کانو خوشکان من سرکوتو کات لآستی او افرتانه دابن که قیادیانه ما مالدکن او افرتانی که توانی وانا لگورینی رو روی میجودا دمودسیان هبه و پشکی شیریان هبه. خواهی پروردگار خوشکانم دای کانم رولکان من بو جور سرکوتو کات که اوانیش بتوانن خاوني جدسي خوين بن و لروجي قيامتا ليان بپرسن چي تان كردوا بتوانن ولان بنو بلين پروردگارا بزانستو زانياري من بپروردكرني من نوو رولكان و من دالكان من بحجابو سرپوش من توانيو من ام خزمتا بكين. بويا زور گرنگا براستي كا ايما دمانوه لبرنامه تاكي سر كردا همو لايك من خوان یو بین کده به جه پنجه خو من دست نشان کهیم. همو لایک من خوان یو بین که دبه براستی میجو یک تو مر بکهیم. همو لایک من دبه پرورده ببین. لیره و که هول بین دنیا بجه نیلین. لکات یک دا خوانی هیچ یک لخزمتو داهنان و گرانکاری نبین. بلکو آوات و امید من ایمه. همو لایک من لرانگه ام برنامانه و هستی بر پرسیارتی من تیا زیادر بروه. ایمه دمانوه براستی تا چی مسلمان امنده هستیار به، امنده و شیار به، امنده هست بر پرسیارتی بکا بتایبتی که خمخوری با دینکی لعاست یک دابه که همو تا چک من وابزانه براستی بتنها ام هیا خزمتی دین دکات بو معنایی که اگر بیتو لپرسینوی لگل بکره و دزانه ام اسلاما او کالا پر ببالایه که دبه ام لأستوی خوی بگره و خزمتی پیب کرد. بوی دخوازم که عزیزان و خوششویستانم همو لایک من خوای پروردگار موفق من بکرد بتوانین خزمت کردنی پیامی اسلام بگورترین شانازیه و لأستوی خو من بگرین. اما ویستو مانو دمانویت که تاچی کردی مسلمان هنگاو حال بگره. اما دمانوی کوملگایک من براستی بنیاد بنین که کوملگایک بن هستی سرکردائیتی کردنی خو، هستی پرورده کردن و پیگایندنی خلچی تیر لأركي سرشاني سركي تاكي مسلمان بيت أمن دلهم خوش شوستانم أيوك سانيك جوه بيستو بجدارن لم برنامه يدا لدسبيك دا دلهم سرکردایتی لمالی خوته و دست پیدا کرد. درخت هرگز بر ابو مکی دور لخوی ناکی و تخواره و لبر آوا بیگمان من دالکان من یان من دالکانت زیاتر لوی پیش بینی دکید دچن و سر خود. توش دتوانید یارمتی من دالکانت بدی بو بدس هنانی پله بلندی بو اوی ببیت با چاو ساغی رگیان خوشویستم بیسری عزیز دیار یکمین کسی که چاو من لده کاد بریتیه لخانواده و مال و مندالی خو من بریتیه لو کسانی که روشانه لنزیک یک و پیک و ماملده کین بو یه دبی براستی آگا داروی سرکردائیت یکت باش برکی اجینا بلاری لتو و خلکانیک بلاری فرده بن. دیاری دومم اگر تنها لیک دوشمن خوش بید چندین دوستت بدست دی. یعن دبی بخاونی چندین دوست که اما صفاتی قیادیه دبی لتایچی مسلمانه هبه. کسانی خراپکار لوانه لسزایی یاسا رزگاریان بی. بلام هرگیز لسزایی ویجدان رزگاریان نابه اما دمانوه ام هسته براستی لطاکی مسلمان دروس کین پیش اوی بخشنده بید داد پرور با چون که همیشه پیویستی بن رتیکان پیش جوان کاریکانن کواتا داد پروری پیش بخشنده ایه هرکس واز لآرزو بازی بهینه بسر برزی جیان ده گزرینه اما نکو ملک آمان جو آواتن که امید مانه براستی تاکی مسلمان هول بو او بعد براستی بمجوره سرکدائیتی خوی و جگل خوی بکات. بله عزیزانم، ایمه لزنجیری پیشو دا لیوه دا حال وستمان کر بتایبتی که مسئله قیاده علمه و تربیتو پرورده بون لسر سرکدائیتی کردن اما براستی قطاب خانه یه. دبی تیایا بخوین ری و دبی تیایا براسی تاککان فیر ببن بو اوی بتوانن سرکردائیتی خویانو جگل خویان بگرن استو. مسئله علاقات لیر واگر دست پیبکین و بتایبتی یکی که لسیما و صفات گرنگکانی تاکی سرکرده. گرنگیدن با علاقات چون که علاقات بریتیه لکلیلی نیوانی انسانکان. زور گرنگه که ایم بزانین بکام کلیل لگل کسکانه دا چی نپیشوا بکام کلیل گویکان دا کینوا بکام کلیل دلکان دا کینوا بکام کلیل ساریجی ولامی برانبر من دا کین کلیر دا ایم براستی بو اوی بتوانین تاکان یک بین لم بوارد اصر کوتو بین الله پیویس من بوهی که لپیغمبری عزیز و علیه صلاة و سلام فیر ببین کاتیک دشتکیک پرسیار لپیغمبر دکه علی صلاة و سلام بخوی و شرکی و هاتو پرسیار لپیغمبری خواه که علی صلاة و سلام سوین تدم بخواه ای محمد آیا راست تو پیغمبری خواهی؟ بله پیغمبری خواه فرمی بله سوین بخواه من پیغمبری خواهم سوین تدم بخواه ای محمد راست تو اینکت امرت پیدکا لشو روشک دا پینج نوش جب جب کی بله سوین بخواه راست عین کد لسالگ دا امرت پیدا که من که بر رجوبی بالای سیون بخوا خوا و امرم پیدا کرد. ام پرسیارانه همونی دکل پیغمبری خو علی صلی الله و سلام. و من چی بباشم؟ اما ضمامی کری ثعلبیه. اما او کسایتی که بم پرسیارانی که دیکت، بم علاقاتی پیغمبری خوا و بم جولی گرتنو، بم بکارهنانی کلیلی سیونو چون ناودلی برانبره و بني بكر لقل ضمام دا مسلمان دبن چون که كاتي پیغمبری خواه ولامی داداته و پرسیاریک دکا لوی که یعنی پیان سیره تو چون تنها بمچن پرسیاری لم کسر رازی بوی تو دشتنی و آینکه و تی والله ام دا مچاوه لیس بوجه الكاذب راستا پیستی دمو چاو، رنگی دمو چاو، حرکی چاو، حرکی دمو لیو، امانه همو آماجن بو اوی که ام کسی راستگویه یا نه. بوی لیر داده بینین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بچی مفتاحک توانی بچیت نیو دلی برانبریو بمفتاحی الصدق واتا راستگویی، بمفتاحی جو گرتن، بمفتاحی ما مالا کردن لگل برانبرکی دا. کاتا زور گرنگ ایم بمانوی براستی لنیو کتاب خانه دا خومن و کسانی تل پرودب کین دبی زور گرنگی بین بوی که بزانین به کام کلیل لگل برانبر ماند دوین. پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم چندین ادواتی هبوه بو جولاندنی برانبری، چندین ادواتی هبوه بو اوی که بتوانی لیوی بچیت نیو ناخی کسکانه و جارک به هندان، جارک به ترساندن، جارک به اسلوبی قناعت پی کردن، یعنی اسلوبی قناعت پی کردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اما ایشه که لصفات گرنجکانی قیادی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ای پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم گمانی بود روز بوا لوی که مندالی رشیان بوا ام پرسیاره دکات پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چون ولامیم کسه باته ولکات اگده گمانی بود روز بوا که خوی و خیزانی رشنین رنگی پیستیان رشنیه بلان بوا مندالی که رشیان ها بوا یعنی واره بیان پیشاود کس پرسیاره کیلم جوره دیده پیشاود تو چون ولام دیده توا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم اسلوبی قناعت پیکر دنیم کسی دزانی لکام رگاو بایده چه اما کسی که حیوان داره لیده پرسی آیا لنیو حیوانه کان تا بیچوکان یان همیان رگ وکو دایی که انوان آیا دایی که چند جوره بیچوی نابید تی با ایتی جا اما مسئله خوینه اما مسئله با پیناسی طبی امرو بگید اما مسئله جیناته اما براستی اشتانه که مرجنی راستو خولد لهی تو دایی که بی اما براستی پشتا و پشت دگره تا و ام رنگه ای که استاهات و دلنیابه ای کسی که لپشتی خوتا اما زور گرنگه یعنی اوی که پیغمبری خواه علیه السلام فیر منده که یعنی لیوی فیر بین اوی که ایما بریتی نیه لجیان نامه یک لسال یک دا لهجرتا یعنی لدائیگ بونی دا پیغمبری خواه علیه السلام و بیرمام که بیتا و بلکو لتواوی کایکانی جیان دا لتواوی هنگاوکانی جیان من دا پیغمبری عزیز علیه السلام دبی حضوری هبه لتواوی هنگاوکانی جیان من دا ایما دبی هنگاوکان من محمدی بی بوی دبینین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خواهنی ام آراستو بیرکنو بوا پیغمبری خواه همیشه قدو بوا پیغمبری خواه گورانکاری کردو زور گرنگه یعنی ایم که کاتیک جنابی پیغمبری خواه علیه السلام له هجرت دراسه دکین دبی بزنین پیغمبری خواه هجرتی بو تغییر و گورانکاری کرد والله تنانت شوازی داهنانی قشی پیغمبری خواه علیه السلام لنیو مکه لگل مدینه دا جواز بوا چه جای اوی که پیغمبری خواه علیه السلام ایم وابزنین تنها هاتو شوینی گوری و موقعی گوری و نا پیغمبری خواه علیه السلام هاتو لیر و براستی دیوی بردی بناغی کوملگای کی قرآنی کوملگای کی محمدی داب مسرینه دیوی براسی کوملگای بجار بکر لتواوی جاهلیت لتواوی اخلاق یهودیت اخلاق نصرانیت اخلاق مشرکین دیوی کوملگای کو حضارت کی اسلامی داب مسرینه نه حضارت کی یونانی به حضارت کی رومانی به حضارت کی فرس به پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم براستی اعمیه که دبی ایم لقیادهی پیغمبر دا علیه صلی اللہ علیہ وسلم جاری که در هنگاو حال بگرینه و بوی بتوانین تاکانی که سر کرده پرودب که این به همو لایک مانه و خواهی پروگر موفق مام که انشاءالله کواتا اما خالیه که گرنگ ایمه بیزانین مسئله علاقات و پیوندیه که براستی کسکان پرودب که این نسر وی که بمجوره معامله بکن ایم پیویس من ببواره که تره خوش شویستانم بیسرانی سنگین اویش اویه که پروردبون لبواری تایبت مندی دا یعنی لبواری تخصص کسی که لبوارک لبوارکانی تخصص ور بگری که اما زور گرین گبراسی که لم تخصص دا ایم دبی هنگاو حال بگرین و دبی بزانین که تخصصی یعنی کسی که لبوارک دا اختصاصی خوی بینه امش یکی که لو مدرسه لو بوارانی که دبی لنیو ام مدرسه تاکی سر کده دا ایم بزانین که کسانک من هن مرجنی قیادی عام بن برام دبی لبوارک دا تخصص یان هبه یعنی ام تخصصش زور گرنگه پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام لهنگاوی هجرت یا راستو خو امت پرورده دکا لسر وی که دبی تخصصی تخصص لبوارک دا اختصاص لبوارک دا دبی حلب بشیرید بوی دبینین پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام هر لسرتای هجرتی کاتک بو خویو که دیوه هجرت کات کومل پیامی زور گرنگ من پیدا دار که اما معلومه لامن پیغمبری خواه چون هجرتی کردو بلام با فیری او بین که پیغمبری خواه لبواری تایبت من دیدی دا چون کارکاین دابش کردو لیره و پیامی که گرنگی تیدای اوش اویه که پیغمبری خواه دیوه امتکی حالی بکا که تکامل یعنی هموان پیکوه دتوانن کاری که گورو گرنگ انجام بن واتا تاککان خویان بتنها با خواهانی صفاتی که قیادیش بن بلام اگر پی تو آبی خود بتنها همشتگی پیدا کرده او براستی تو لسیرو لسنتی پیغمبری عزیز تیه نگشتوی بتایبتی لهجرتی رسول الله علیه الصلاة والسلام تیه نگشتوی بای پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام خوی کامل ارک لأستو دگره امامی ابو بکر اداری سفر و هجرت لأستو دگره بو فیلی مشرکین علی کری ابو طالب تایبت من دیگ لأستو دگری کمانویو لشوینی پیغمبر دا نوستنه کما براسی پیامی گرنگی تیدای همو امانه عائشه پیامی لأستوی خوی دگری اسما مسئلی هاوکاری و پشتیوانی و پیگاندنی خواردن لأستوی خوی دگری عبدالله دوید به یکمین کسی که نقل اخبار لأستوی خوی دگری یعنی ام دابش کنانه براسی که زور گرنگه یعنی دبینین تنانت عبدالله کوری اوریقید بو چه ارکیگ لأستوی خوی دگریه دیوه به حیوانکان و چه خزمتی بکاد همو امانه براسی دبینین لجیان نامی پیغمبر دا صلی اللہ علیه وسلم او من پیداله که بو اوانی که براسی دیانی و کاریگ انجام بن کاری که دست جمعی انجام بن دبی ایلا کارکان دابش بکری توزیع ادوار دابش کرنی کارکان دابش کرنی کاتکان اما کس یک دتوانی اما بکار که براستی قیاده بی اما بمانوی براستی قیادهی بکین لهر ایشو کارکات دبی کارکان من توزیع بکین لنیو مال دا لنیو قتاب خانو خوندنگا دا لنیو بازار دا لنیو هد دزگاو کارکا های دبی کارکان توزیع بکرید چون که توزیع کردنی کارکان اما براستی هیماو آکاری قیادی او جمعی درخاد او کس درخاد او خانواده درخاد اگر کارکان یان فوزا به براسی او کاته و کوای هیچ یان نکرد به بو دبینین پیغمبری خو علیه الصلاۃ والسلام ل حیاتی خو یا هاتو اداری ابوبکر و اداری عمر دا و رضا و رحمت خو له هر دو چان به له همو صحابه برز به امدو خلیفہ برزی دبینین اراستی بیرو بکنوان خو کو یک نبوه بو پیغمبری خو علیه الصلاۃ والسلام پرورده اندک ام دو تاکیه هر یکان لبوارد دا که براسی پیشنگن و کجاری پیشو بازمان کرد یکان قیاده کی مسیطیره یکان قیاده کی مؤثره بلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام تشجیع انکه لسروی که فرمیه هر کاتیک ایوه اذا اتفقتما على امر هر کاتیک ایوه لسر هر کار رب کون لم نخالفكما اما مخالفه ایوه ناکم اما تشجیع بوی که ایوه دو کسی جوازن بلام دبه ام جاوازیانه لچی آبه اکره جاوازی لرعا به لبیر کنو آبه بلام ناکره جاوازی لدلا به لیره و زور گرنگ براسی که دبه ایمه مسلمانان آگه دار بین کسی قیادی جاوازی ناگاته نیو دلیان نگل یک تریده لکات یک دا خوانی یک پیامن چون که جاوازی لعقلا سروت و سامانه و کوترا و اختلاف العقول ثراء دولمندیه ثروت و سامان جوازی عقل و جیری و بیرکرنوا بلام اختلاف القلوبی داؤن جوازی دلکان امد براسی او داؤن نخوشیه که دبیر پنام گرین بخوای پرودگار و خومانی لیه بپاریزین که حتی زور گرین گا ایم حالی بین که لمیدانی پرودبون من لسر کارو پیشه که تایبت دبینین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم راستو خو پروده من دکار لسر وی که تا کانه کن اختصاصی عنهای لبواری عسکری ده. خالدی ولید تخصصی عسکری هه. خالدی ولید کری ولید رضا و رحمتی خوایی لیبی و خوایی پروگالی خوش به ام کس براسی سربازیه که دبینین لمیدانی سربازی ده اختصاصی چی هه که تنانت پیشی خلیفه مسلمانانیش داده و امنده به هیسه. پیغمبری خواه علیه صلات و سلام کسی کتر من هه اختصاصی دبلوماسی هه. دحیه کلبی او صحابه برزه که امنده جوان بوا که جبریل لسر شیوه و رخسار و شیوازی دوحیه کلبی هاتو خوی پیشانی پیغمبر و مسلمانان داوا برام ام دوحیه کلبیه لبواری دبلوماسی دا لبواری امریکا ایسا پیدارن علاقاتی سیاسی دا دبینین چندک سرکوتو بوا کاتک پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه سلام نامه یکی کد دنیره بو هرقل نامه که زور گوره ناروکی که زور گوره پیغمبری خو زور بوشه یکی گورو برش دست پیدا که لمحمد و بو گوره روم بلام زنان دا فرمون شوازی و تویش کردنی دوحیه لگهندنی نامه که دا اونده ایتر براسی نامه که گوره تر کردوا که اما براسی پیدوتری اختصاصی دولوماسی که دا پیغمبری خواه اما دنیاره تخصوصی این معنه شرعی کلیره دا براسی اما دا به هنگاه حال بگرین امتی اکین کاری که گلن بوارانه دا به کسان اک پروده بن تو تاک اک با لبواری شرعی دا اویتر تاک اک لبواری سربازی دا اویتر تاک اک لبواری فکری دا لبواری شرعی دا دبینین عبدالله کوری مسعود رضا و رحمتی خواهی لبه لاواز لجسته دا بلام گوره لفقه لتیگشتن دا لعلوم شرعی دا لکو کدنوی جانبی روحی و جانبی ایمانی و جانبی شرعی دا کم زور گرنگ براسی تخصص اقتصادی عبد الرحمن کوری عوف کاتک لم هجرتا که هجرت دکا بو مدینه عبد الرحمن یک دیناری بدستو دمینه بم دیناریه ام پیاوی چی دکا چه عقلی که اقتصادی هیا یعنی لیره و براسی آمشگاری مسلمانان دکاین که یو کسانی که دتانوی لبیدانی اقتصادی و بازار دا سرکوتون یان سرکوتوبن بچن جیاننامی عبد الرحمن کوری عوف بخوین نوا او کسایتی که پیغمبری خواه دا فرمیه لو باع التراب لربح فيه عبد الرحمن کوری عوف اگر خول بفروشه خیری تیدادکا واتا همیشه لخیره ام پیاوه با دینارکو دستی پیکر کاتی برایانی انصاری لمدینه دا دستیان گرد دا فرمیه کاتی وفاتی کرد با تعبیری استا خوانی 8 میلیون دینار بوا 8 ملاینی ها بوا ام پیاوه کاتی وفاتی کردوا لیره دا براسی دبینین تخ ام پیاوه برازه لمیدان اقتصادی دا چسر کرده یکا حتی لمیدان شعری دا که دبینین افرمی هند گلوانی که هات المسلمان بون یک گلوانه سعدی کوری مالک بو افرمی کاتک پیغمبری خو علی سلام سلام گوی لگرتن کاتک آشنا بو بوی که کومل کاتون مسلمان دبن پیغمبری خو علی سلام سلام فرموی تو کی سعدی کوری مالک پیغمبری خو فرموی سعدی کوری مالکی شاعر زو گرنگا یعنی یم لیرو براستی که دبی شاعرانی برز او کسانی دبواری ادب و هنر کار دکن يعني في غنبري خو عليه الصلاة والسلام قالي لدى حسابي چي دكا بوام شاعرية حسابي او دكات كسي سربازي هيا كسي اقتصادي هيا بلام لبواري اعلام دا لبواري راقياندن دا لبواري راديوية و تلفزيون و كنالي فضائي دا بو شايو فراغ لك هيا خطيبش هيا بلام دبي لم ميدانش دا كميداني ادب و هنر دبي كساني كمن خزبت كان بوهي في غنبري خواه فرمي الشاعر الله يعني زور قوري براستي وكوايا كبي غنبري خواه عليه الصلاة والسلام ببي بخاوني كنالشي فضائي قورا کلیر وزور گرنگ براسی که کسانی که لمیدانی شعر دان بزنن به شعرکانیان شعوری خلقی چون ده جولینن دبی بزنن به شعرکانیان توحید و یک خواناسی چون ده چسبینن بزنن به شعرکانیان ولا و برا دوستایتی و دجمنایتی لدلی تاککانا چون ده چسبینن دبی بزنن که به شعرکانیان براسی کمتر نیه لمنبرکان کمتر نیه لقلمکان کمتر نیه لسروت و سامان بخشین بلکو بتوانن به ادب و هنر یان خدمت کن کلیرو که ما بست ما وی زیاتر براسی برایانیک خوشکانیک لم میدانه دا ایج دکن دبی بزنن که میدانی کی گرینگه میدانی کی پیروزه لم میدانه دا سرکرده با بلام سرکرده کی دا مزراو چاوکراوا تیگشتو وردبین دوربین ده یعنی کس یک کگلی کی له شاعران بونمونه گلی کی له شاعران کدبی شاعری مسلمان هنرمندی مسلمان جواز به لګل کسی تر ده ک لسرکردایتی محمد علی صلوات السلام دبی سر جواب گیری او شوی ک دلین کس یک لنیوش ل درګای شعر او بیت نیو اسلام یعنی ل درګای ادب او هنر او بیت نیو اسلام هلم درګای شو د توانری در بکری یعنی د توانری حلب خلط یاندری یعنی د توانری بکر درې کنابه نخیر شاعری مسلمان هنرمندی مسلمان او کسایی که دبی براسی خوانی عقیده و بیرو باورشی دامزراو به و خوانی عبادتی چی راست و دروز به و دبی براسی بتایبتی لمسلی ولا و برا دوستایتی و دجمنایتی دا جیر به جگل اسلام با غیر اسلام ننوسه جگل شانازی کدن با قرآن و بسنت و زمانی باشی گیتر بکر نینه بله خوش شویستانم لکوی ام برنامه دا براستی اما زیاتر تیشک لسر او خاله دکین و که اما بس یو من کرد که تدریب لسر قیادهی عامی خلق یعن لسر اوی که کسی که قیادهی که عام بی بلام لم جاله دا ترکیزی زیاتر من لسر اوی که اما تدریب دکین لسر قیادهی خاص یعنی قیادهی که تخصصی کسی که بی لبواری سربازی دا لبواری راگایندن دا لبواری اقتصادی و آبوری دا لبواری شرعی دا که زور گرین گه براسی اما دبی امتی گین هنگاو بوا حل بگرین که همو جان من پر بی لخیر پر بی لبرنامه پر بی لپلان پر بی لوی که هر کسی که لیم براسی بزانی چون هنگاو حل دگری آوات و امید مکه براسی اما لمولاتی خومن دا چندین دامو دزگاه ها بید که تیای دا لقیادهی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام خلکانیک پروده بکره او که تا خلکانیک من هبه وعی و تیگشنی فکری لعاستی که برزه به وعی و تیگشنی سیاسی لعاستی که برزه به وعی و تیگشنی فقهی و شرعی لعاستی که برزه به همو امانه خولی پیویسته اما براستی لکردوسانه بطایبتی زور پیویست من بوه هیه که دامو دزگایانیک بین پیش و که دستی نو رولکان من بگرید یان هموان پیک و بتوانین خملو بخوین که به هموان پیک و دتوانین ارکی گوره اسلام لاستو بگرین هیچ کاتیک او زمانی ایمه که امشگاری همو لایک دکین که پیک و جوانین هموان پیک و دتوانین کاری گوره انجام بین هموان پیک و دتوانین لهجرت رسول الله دا علیه الصلاة والسلام فیری کاری جماعی کاری تکاملی بین فیری او بین که کارکان من دابش کین چون که هر امتی کارکانی دابش نکه او کات فوزا دبی ببشی هر خانوادیک هر تاکیک هر خیزانیک اگر فوزا بشی بی او کات جیانی براستی یعنی جویلیکتر نگرتن دبی راستی شاعری جوانی و تو گلی هر ماله جویلیک نگرن هموان بدردی نگبتی دمرن به هیوای جو گرتن به هیوای شارزابون لعینی خوای پروردگار به هیوای اوی که ببی با تاکی کسر کرده بی لو میدانه که تای داده جید آوات امید ما خوای پروردگار لجر آلاو بیداخی قیاده پیغمبر دا بمان جینه و بو او رسالتو پیامش بمان مرینه لجر او بیداخ دا زندو من بکاته و اللهم آمین أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.